ความกำหนดหมายเป็นต้นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรภิกษุทั้งหลายความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราเป็นนี้ความกำหนดหมายว่าเราจักมีความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความกำหนดหมายเป็นโรคความกำหนดหมายเป็นหัวฝีความกำหนดหมายเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่กำหนดหมายอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวว่าเรามีความหวั่นไหวว่าเราเป็นนี้ความหวั่นไหวว่าเราจักมีความหวั่นไหวว่าเราจักไม่มีความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นผู้มีรูปความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความหวั่นไหวเป็นโรคความหวั่นไหวเป็นหัวฝีความหวั่นไหวเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่หวั่นไหวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความดิ้นรนว่าเรามีความดิ้นรนว่าเราเป็นนี้ความดิ้นรนว่าเราจักมีความดิ้นรนว่าเราจักไม่มีความดิ้นรนว่าเราจักเป็นผู้มีรูปความดิ้นรนว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปความดิ้นรนว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาความดิ้นรนว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาความดิ้นรนว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความดิ้นรนเป็นโรคความดิ้นรนเป็นหัวฝีความดิ้นรนเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ดิ้นรนอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความปรุงแต่งว่าเรามีความปรุงแต่งว่าเราเป็นนี้ความปรุงแต่งว่าเราจักมีความปรุงแต่งว่าเราจักไม่มีความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นผู้มีรูปความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความปรุงแต่งเป็นโรคความปรุงแต่งเป็นหัวฝีความปรุงแต่งเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ปรุงแต่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความถือตัวว่าเรามีความถือตัวว่าเราเป็นนี้ความถือตัวว่าเราจักมีความถือตัวว่าเราจักไม่มีความถือตัวว่าเราจักเป็นผู้มีรูปความถือตัวว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปความถือตัวว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาความถือตัวว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาความถือตัวว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความถือตัวเป็นโรคความถือตัวเป็นหัวฝีความถือตัวเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ถือตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลยะวะกะลาปิสูตรที่11จบอาสีวิสวรรคที่4จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาสีวิโสปมะสูตร 2. รโถปมะสูตร 3. กุมโมปมะสูตร 4. ปฐมทารุขันโธปมะสูตร 5. ทุติยทารุขันโธปมะสูตร 6. อาวสุตตปริยายสูตร 7. ทุกขธรรมสูตร8. กิงสุโกปมะสูตร 9. วีโนปมะสูตร 10. ชัปปานะโกปมะสูตร 11. ยวกลาปิสูตรจตุถปันนาตในสลายตนะวรรคจบบริบูรณ์รวมวรรคที่มีในจตุถปันนาตนี้คือ 1. นันทิกะขยะวรรค 2. สัทธิเปยยานละวรรค3. สมุทธวรรค 4. อาสีวิสวรรคสลายตนะสังยุตจบบริบูรณ์ 2. เวทนาสังยุต 1. สคาทวรรคหมวดว่าด้วยสูตรที่มีคาถา 1. สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้แลสาวกของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะย่อมรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนานิพพานอันเป็นที่ดับแห่งเวทนาและทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่านั้นเพราะสิ้นเวทนาภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้วสมาธิสูตรที่1จบ2. สุขสูตรว่าด้วยความสุขภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้แลความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกมีอยู่ภิกษุรู้ว่าเวทนานี้เป็นทุกข์มีความพินาศแตกสลายเป็นธรรมดาถูกต้องสัมผัสความเสื่อมด้วยญาณอยู่ย่อมคลายความยินดีในเวทนาเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้สุขสูตรที่2จบปหานสูตรว่าด้วยการละภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคะในสุขเวทนาพึงละปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือความกระทบกระทั่งในใจในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชาในอทุกขมสุขเวทนาเพราะภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาได้ฉะนั้นภิกษุนี้เราจึงเรียกว่าผู้ไม่มีอนุสัยมีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เพิกถอนสังโยชน์แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบ ราคานุสัยนั้นย่อมมีแก่ภิกษุผู้เสวยสุขเวทนาผู้ไม่รู้ชัดมีปกติไม่เห็นธรรมเครื่องสลัดออกปฏิฆานุสัยย่อมมีแก่ภิกษุผู้เสวยทุกขเวทนาผู้ไม่รู้ชัดมีปกติไม่เห็นธรรมเครื่องสลัดออกบุคคลเพลิดเพลินอทุกขมสุขเวทนาซึ่งมีอยู่ที่พระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินทรงแสดงไว้แล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์เมื่อใดภิกษุมีความเพียรไม่ละสัมปชัญญะเมื่อนั้นเธอเป็นบัณฑิตกำหนดรู้เวทนาทั้งปวงได้เธอครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไปย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติปหานสูตรที่3จบสี่ปาตาลสูตรว่าด้วยบาดาลภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวคำใดว่าในมหาสมุทรมีบาดาลปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวคำนั้นซึ่งไม่มีไม่ปรากฏว่าในมหาสมุทรมีบาดาลคำว่าบาดาล นี้เป็นชื่อของทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เรากล่าวว่าปรากฏในบาดาลไม่ได้และถึงการหยั่งลงไม่ได้ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับนี้เรากล่าวว่าปรากฏในบาดาลได้และถึงการหยั่งลงได้ภิกษุใดถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระอันนำชีวิตไปซึ่งเกิดขึ้นถูกต้องแล้วอดกลั้นไม่ได้ย่อมหวั่นไหวมีกำลังซามเรี่ยวแรงน้อยย่อมร้องไห้คร่ำครวญภิกษุนั้นปรากฏในบาดาลไม่ได้ทั้งถึงการหยั่งลงไม่ได้ด้วยส่วนภิกษุใดถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระอันนำชีวิตไปซึ่งเกิดขึ้นถูกต้องแล้วอดกลั้นได้ย่อมไม่หวั่นไหวภิกษุนั้นแลปรากฏในบาดาลได้ทั้งถึงการหยั่งลงได้ด้วยปาตาลสูตรที่4จบห้าทัตถพสูตรว่าด้วยสิ่งที่เห็นภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเธอทั้งหลายพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงเพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงภิกษุนี้เราเรียกว่ามีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เพิกถอนสังโยชน์แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงภิกษุนั้นมีความเห็นชอบย่อมกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายได้เธอครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไปย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติทัตถพสูตรที่ห้าจบสันละสูตรว่าด้วยลูกศรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ สวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างอริยสาวกผู้ได้สดับก็เสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างในชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกทุกขเวทนาถูกต้องย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขาย่อมเสวยเวทนาสองประการคือ 1. เวทนาทางกาย 2. เวทนาทางใจนายขมังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาสองประการเพราะลูกศรคือ 1. เวทนาทางกาย 2. เวทนาทางใจแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกทุกขเวทนาถูกต้องย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขาย่อมเสวยเวทนาสองประการคือ 1. เวทนาทางกาย 2. เวทนาทางใจอันหนึ่งเขาถูกทุกขเวทนานั้นแลถูกต้องแล้วย่อมขัดเคืองปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเคืองในเพราะทุกขเวทนาเขาถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็ยังเพลิดเพลินกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นไม่รู้ชัดเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุขเมื่อเขาเพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนานั้นย่อมไหลไปตามเขาย่อมไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นและเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยทุกขภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับถูกทุกขเวทนาถูกต้องย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจนายขมังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษไม่ยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกทุกขเวทนาถูกต้องย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงเขาย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจอันหนึ่งเธอถูกทุกขเวทนานั้นแลถูกต้องแล้วย่อมไม่ขัดเคืองปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอผู้ไม่ขัดเคืองในเพราะทุกขเวทนาเธอถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยสาวกผู้ได้สดับนั้นรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาเว้นจากกามสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเธอรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตาม ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความแปลกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอริยสาวกนั้นมีปัญญาเป็นพหูสูตรย่อมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานี้เป็นความแปลกกันระหว่างทีรชนผู้ฉลาดกับปุถุชนธรรมที่น่าปรารถนาย่อมไม่ย่ำยีจิตของอริยสาวกนั้นผู้มีธรรมอันรู้แจ้งแล้วเป็นพหูสูตรเห็นแจ้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ท่านย่อมไม่ถึงความขัดเคืองเพราะอนิถารมอันหนึ่งความยินดีหรือความยินร้ายถูกท่านกำจัดแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมไม่มีท่านรู้บทที่ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกรู้ชัดโดยชอบถึงฝั่งแห่งภพได้สันละสูตรที่6จบปฐมเคลัญญสูตรว่าด้วยความเจ็บป่วยสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังศาลาคนไข้แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราลักษณะของผู้มีสติสัมปชัญญะภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ละถึงในเวทนาทั้งหลายในจิตละถึงพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองผ้าสังฆาติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรามีสติสัมปชัญญะย่อมรู้เวทนาชัดภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะอาศัยกันสุขเวทนานั้นจึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยกันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยกายนี้เองแต่กายนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายที่ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้น

เวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวทุติยเคลัญญสูตรที่8จบอนิจจสูตรว่าด้วยเวทนาไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเวทนาสามประการอะไรบ้างคือ1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอนิจจสูตรที่9จบผัสสะมูลกะสูตรว่าด้วยเวทนามีผัสสะเป็นมูลภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาสามประการอะไรบ้างคือ1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนาเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเปรียบเวทนากับความร้อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนไฟลุกขึ้นเพราะแยกไม้ทั้งสองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับระงับไปแม้ฉันใดเวทนาสามประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัยผัสสะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้นเวทนาที่เกิดแต่ผัสสะนั้นจึงเกิดเพราะผัสสะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่ผัสสะนั้นจึงดับผัสสะมูลกะสูตรที่10จบสคาทวรรคที่1จบ